لالقەکانی رابردوا بینیمان چۆن ڕامی سەرسام بوو بە دەریا ئەو شوێنە جوانانەی کە بۆ یەکەم جار سەردانی کردبوون و هەوڵیا ماسی تووتی ڕاوکات تا دەستە شەڕەنگێزەکەی فەرهاد بێزاریان کرد کاتێک شەڕیان لەگەڵ فەوازدا کرد دواتر پێکەوە بینیمان کە چی بوو بووە هۆی هۆکاری لە دەستدانی چاوی فەواز کاتێک کە مناڵ بووە ئەمەش بەوەی کە کاک حەمدی باوکی کاتێک بە خۆراکی ئاگر ئەویست ڕاوکات لە دوای ئەوەی کە ئەو ڕۆژە نەیتوانی ماسی بگرێت بەڵێ خۆشەویستان لەپاشەوە کاک حەمدی هات تا هەواڵی فەوازی کوڕی بزانێت کاتێک زانیبووی بە سەردان هاتووە بۆ لای کاک عەزام ئێستا لەگەڵمانە سەیری ڕووداوەکانی ئەمەڵقەنوێیی ڕاوچیە بچکۆلەکە بکەن ئەی باشە کێ پێی وتن کە فەواز لێرەیە لە لای من دواتر ئەوت پێی ئەڵێم بەڵام ئێستا یەک داوام هەیە ئەویش ئەوەی پێم بڵێ فەوازی کوڕم لەکوێیە هۆی تر ئارام نەما بگرا زۆر هۆکار هەیە کەوای لێکردم پێشبینیەوە بکەم بگەڕێتەوە بۆ ئێرە چونکە من هەمیشە لەگەڵ خۆمام هێنا بۆ ئێرە تۆ ژۆر لەبیرە ئەو زۆری حەز لەوە بوو کە بێت بۆ ئێرە کاتێکە مناڵ بوو لەبەرەوەش بە هەموو هاوڕێکانم وت کە ئاگادارم کەن گەر هاتوو لێرە بینیان بەڵێ تۆ ڕاستەکەی لەمەدا دوێنێ تەلەفۆنێکم بۆ هات لە یەکێک لە هاوڕەکانمەوە کە وتی فەوازی کوڕم لێرە زۆر چاوەڕێی گەڕانەوەیمان کرد بۆیە هاتیم بۆ لای تۆ چونکە دووری زۆر بێتاقەتی کردووین چیتر بێ ئەو ناتوانم بژیم ئەو کوڕەکەمە کە هەمیشە حەزەکەم بیبینم یارمەتیمان بەتکایە بەسەخان مەکەم تۆزێرە سەر خۆ بە کارێکی زۆر ئاسانە فەواز نزیکە لێرەوە تۆزێکی ترێتەوە بۆیە دڵنیا بە تکایە ئەڵێ چی کاک حەمدی تۆزە شەربەتی بۆ تێکەم نا عەزەت مەکێشە چونکە بۆم ناخورێت ئەو ڕووداوەم بیرکەوتەوە ڕووداوی خۆراکەکە بەڵێ فریامان کەون تکات لێ کەم ئازارمەیە بڵێن پێم سارەکە بۆ چاکەمەوە یان بۆ دەگۆڕم هەرگیز زەمەش دووبارە ناکەمەوە بڵێن پێم من پێویستم بە تۆ نییە تۆ گەنجێکی زۆر باشی فەواز کەواتە بۆ نەبین بەهاڕۆ هەر شتێک ڕوویاوە لە هەڵەتێک گەشتنەوە لە بیریکەین بیرۆکەیەکم هیوادارم قبوڵی کەی ئەویش لەگەڵ ئێمە بیت چونکە ئێمە زۆرمان دەسەکرد هەر کاتی ویستە توانی لەگەڵ ئێمە بیت چونکە تۆ شایانی ئەوەیت هەڵەت کرد ئەو ڕۆژە هەڵەم کرد و هەتا ئێستاش هەر بەو هەڵەیەوە ئەتلێمەوە هەموو ڕۆژێک بەڵام تۆ باشە زانیت عەزام کە من نەم ئەویست شتی وا ڕووبات منیش لەو کاتەوە فەوازی کوڕم نەبینیوە تا ئێستا لەو کاتەوەی جێی هێشتووین و دەستی کردووە بە گەڕان غەم لە دڵی دایکی نیشتووە داوام لێکرد گەرمانی جارێکیش بێسەرێکمان لێبات بەڵام گوێی پێنەیە هەر بەردەوام بوو لەسەر ڕێگە دوور و درێژەکەی بە تەنیا لە هەستت تێ ئەگەم خان مەکەم بەڵام فەواز گەنجێکی لێ هاتوو زیرەکە و تەنها لە گەشت و گەڕانە خۆشحاڵی خۆیە دۆزێتەوە وازم لێبێنە تکایە خەری کاخن گێم تکایە تۆ درۆکەی فەرات وارگیز بەڵێنەکەت نابەیتە سەر بەرم بە ئیتر توانام نەما بەرم بە بەڵێن ئێمێ لە مۆدووار ڕێگە بە هیچ کەس نەگرم مرۆڤ ئەم ناوچەیە لە شەڕەنگێزی ڕزگارەکەم فەرات ناتکوژم بەڵام دەرسێکە دەیەمێ کە واز دەم کارە سەر ڕۆیانەت بێنیت و بگەڕێکەوە بۆ ژیانێکی نوێ فەرات پێویستە ڕێکتر و پاکتر بژیت نەگوەگەم ژیانە بێمانایی کە خۆتی تیاژیت ئێستا چۆن شتی وا بگرا تکاو لێگم وازم لێمێنە باڵام چی خۆشیە گەبینی لە ئازاردانی کەسانی تر فەرات پێم بڵێ سەیری ئەو گوڵە بکە ئەو گوڵە بچکۆلەیە بە تەنها خۆی ئەتوانێت جوانێکی زۆر گەورە بە ژیان بەخشێت من پێم باشە بڕۆینەوە بۆ ماڵەوە فەواز نەبینین. تۆ ئەڵێ چی ها؟ ئەواڵێ چی حەمدی؟ پێم وابێت فەواز خۆی نایەوێت بمان بینێ، گەر بیویستایە خۆی ئەهاتەوە بۆ لامان. بەهەڵە ئەمە چۆکاک حەمدی، چونکە فەواز هەرگیز لەو کورانە نییە. ڕانی؟ فەواز هەوڕێی منە، من شانازی پێوە کەم، من بەباشی ئەیناسم، حەزی لە چاکەی هەمووانە. فەواز ڕقی لە کەس نییە، ڕق لە کەس هەڵناگرێ، بەتایبەتی لە ئێوە کە دایک و باوکی ئەون. هەموو مەسەلەکە ئەوەیە کە لە مناڵێ و حەزی لە ڕاوەماسیە. ئەی تۆ خۆ فێرە نەکرد کاک حەمدی؟ فەواز ئەو کەسە نییە کە ڕق لە کەس هەڵبگرێ. ئەو هاوڕێی منە، من ڕێزی لێ ئەگرم. هیچ کوڕێک نییە حەز بەوە بکا لە دایک و باوکی دوور بکەوێتەوە، هەرچێکی زوو بە لەسەر خۆ بەڕامی. جگە لە ئێمە میوانی تریشی لێیە؟ کێ؟ ئای خوای گیان فەواز، نامەناسی تۆ کوڕی خۆم؟ چیتە پێم بڵێ بۆ ئاوەستاوی؟ دەشتێک بڵێ فەواز چیتە؟ ئەوە دایک و باوکتن. کەس هەیە لەم دنیاە بۆ شێوە غەمباری پێشوازی لە دایک و باوکی بکا؟ دەی بڕۆ پێشەوە بە گەرمی پێشوازیان لێ بکا. دەی خێرا لەگەڵ تۆمە بۆ وا سێرمانەکەی فەواز. من هەرگیز چاوەڕێی ئەوەم لێ ناکردی. وامەزانی تۆ ڕقت نییە بەرامبەر هیچ کەسێ، بەڵام تۆ ئەو کوڕە نەبووی. دەخێرا کە فەواز بڕۆ بۆ لایەن. فەواز چیتر پێویستم بە هاوڕێیەتی تۆ نەما. لەسەر خۆ بەڕامی، لە خۆ تۆ بڕیا لەسەر خەڵک مەیە، هەتا ڕاستەکان نەزانی. مەبەستە چییە؟ فەواز ماوەیەکی زۆرە کە سوکاری نەبینیوە، و ئەم حاڵەتە کاریگەریەکی زۆری تێکردووە. من هەرگیز ئەوەم نازانی. دایکە، باوکە، بەڕاستی زۆرم بیرە کردن. کوڕەکەم، ئای خوایە. دایە فەواز، سوپاسی خواکەم کوڕی خۆم کە ئەوە بە سەلامەتیت بینم. تەندروستی چۆنە باوکە؟ فەواز، بۆچی ئەو هەموو دووریە کوڕی خۆم؟ بەهۆی تایبەتمەندی کارەکەمەوە باوکە. لە جاران گەورەتر بووی باوکە گیان. فەواز گەنجێک هەستێکی زۆر جوانی هەیە. جارانیم بیرەخاتەوە کە لێرە مناڵ بوو یاری ئەکرد. دایکە باوکە، ئێوە لەکوێن؟ بۆ لەم دنیایە بەجێتان هێشتم. ئێوە لەکوێن؟ گوێتان لێمە؟ بۆچی ئەبێ بە تەنیا لەگەڵ باپیر ما بژیم؟ بۆچی ئێوە بۆچی بە تەنیا بەجێتان هێشتم؟ بۆچی بۆ بە تەنیا لەم دنیایە منتان بەجێست؟ بەخەر هەموو دنیا حەزەکەم بتان بینم، زۆر بیری ئێوە هەکەم، بەڵام چی بکەم؟ چیم لە دەستیە؟ ئەمیش ئەمە پرسیارێک بوو لە مێشکمدا، ئاخۆ چی وا لە ڕامی بکە لەگەڵ باپیرە بژی؟ بەڵام ئەویژێکێکی ترە کە دوور لە دایک و باوکی ئەژی. فەواز، پێم بڵێ تۆ ئەمە دەزانی دەربارەی ڕامی؟ نەخێر هەرگیز، منە تا ئەمڕۆم نەزانی بوو کاک عەزام. ئەی باشە بۆ لەگەڵ باپیرە ئەژی، کەواتە هۆکارێک هەیە کە وای لێ بکات لەگەڵ باپیرە بژی. بەڕاستی سەرسام بووم بەمە، چونکە ئەوەی چەڵ سوکەوتێ ناکات کە ئامە دەربخات. وەگە بینم زوو ساوی لە خەوکاک حەمدی حەزم کردی منی جوانی خۆرهەڵاتن ببینم بەڵێ هیوایەک بە ناخە بەخشێ بەڵێ ئەبوایە فەوازیشمان لەگەڵا بووە ئێستا بێخەم بە ئەویش ئێستا وەکو ئێوە هەمان چێش وەرەگرێ چونکە فەواز لەگەڵ ڕامیە چوون بۆ لای بەردەشینەکان ئەی پێم بڵێ بۆچی ڕۆشتن ئەوان خەریکی ڕاوکردنی ماسی تووتین وەڕەنگە ئەمڕۆ خواردنێکی خۆش بخۆین لەو جۆرە ماسیە هیوادارم سەرکەوتو بن و ماسی باش بگرن سەیرکە بەڕاستی هەڵانێکی سەرکەوتو بوو فەواز کشانی ئاوەکە لەو پەڕی زۆر بوونیە تەماشا کە ڕامی بۆ پێویستە ئەم دەرفەتە بپۆزینەوە پێشەوەی لەدەستمان بچێت ئەمە نەبێ فەواز لەدەستمان ناچێ زۆر باشە باڵەت کرد پێم وابێ وا باشترە جارێکی تر قولاپەکە دەڵبەیتەوە ڕامی بۆچی لە سەرەتادا زۆر باش بوو بەڵام ئامانجەکە لای سەری کشانی ئاوەکە واخولێتەوە ئەمە بەستە چیە بە سەری کشان تەماشای کشانەکەکە ئەو بە شێوەیەکی زۆر بەهێز بە نێوان ئەم دوو بەردەدا ڕوەڕامی وە شوێنی بەرکەوتنی ئاوەکە لەگەڵ بەردەکەدا پێیەوترێ سەری کشان بەڵام بەشەکەی تری بەردەکە پێیەوترێ کلکی کشان وە زۆربەی ماسیەکان لە لای سەری کشانەکەوە مەلاکەن لەبەرەوەی ئاوەکەی زۆر جۆر خۆراکی تیا و زۆر جۆری تریشی تێکەوتووە خۆراکی ماسی و بە تایبەت ماسی تووتی وە لە ڕاوکردنی دەریایە پێویستە بە شێوەیەکی سەرەکی ئەمیشە وریای سەری کشان بین زۆر باشە ئێستا تێگەشتم فەواز ئێستا قولاپەکە هەڵێم بۆ سەری کشانەکە دوای ئەوەی مەبەستەکەی تۆم زانی ئافرین ڕامی زۆر باشە ئەوە بە شێوەیەکی دروست هەڵەیە باشی وا گەڕێتەوە بۆ تۆ فەواز ئێستا بینی چەند لە فەوازە چێ لە مناڵیدا بەڵێ هەموو جوڵەیەکی ئەو فەوازم بیرەخاتەوە ئەو کاتەی کە مناڵ بوو لە تەمەنی ئەوە ئەوە تا زۆر بەباشی بەسەر دارەکەی ئازاڵە هەرچەندە ئەندازەشی بچووکە من ئەمڕۆ هەرگیزم کەنارە بەجێ ناهێڵم تا ماسیەکی تووتی نەگرم ئاترسم ئەم جارە ژەر ماسیەکی ئینقلیس ڕاو بکەی لەبەر جیای میوانەکان تەریقم مەکەرەوە پێم بڵێ دەریات بەدڵە لە پاژە و هەموو ماوەی کە نەهاتووی بۆ ئێرە باوکە زۆر جوانە کۆمەڵ یادگاری بیرهێنامەوە کە خەریک بوو لە بیرم مەکردن ئەڵی چی ئێستا بەختی خۆت تاقی بکەیتەوە قولاپەکەم لێوەربگری باوکە دوودڵمە بەکاک حەمدی تۆ ڕاوچێکی لێهاتوویت و منی شایەت حاڵی ئەو ڕاستییەم کە تۆ لێرەدا زۆر ڕاوت کردووە هیوادارم قسەی ئەم پیاوە باشە نەشکێنی بەڵام من بڕیارم ماوە کە هەرگیز ڕاو نەکەمەوە بۆ هەر هۆکاریشیش بێت وە لەگەڵەوەشا ئێستا هاوکاری ڕامی ئەکەم لەبەرەوەی هەروەکو فەوازی کوڕی خۆم سەیری ئەکەم تۆ ئەڵێ چی ڕامی ڕازیت بەمە بێگومان نایەی شانازیە ئەترسم ئەم ناڵە بچووکە تۆ فێر بکە حەمدی فێر کرد وەرە فەواز وەرە دارەکەت بگرا پێم وابێ دارەکەی فەواز شتێکی گرتووە بڵێ دەی فەواز لێ هیوانە بیت زۆر چا بێگومان ماسیەکی گەورەی ڕاو کردووە ئەوە تا ئاخرەکەی گرتم بەڵێ وابزانم گرتم ئەوە تا دارەکەی ڕامیش کەوتە چوڵە دەی خێرا کە ڕامی داوەکە دەڵ کێشەرەوە خێرا کە دەی کوڕی خۆم نەهێڵی لە دەستت دەرباز بێت پێم بڵێ ڕامی ماسی تووتیت گرتووە بەڵێ وابزانم گرتم هەرە بێ ماسی تووتیش بێ بە هیچی تر ڕازی نابم کۆڵی لێنایەوریا بە ڕامی ئەم دەرفەتەرە دەست خۆت مەدە گەڕێرەوە دواوە عەزام هیوادارم تۆ هەقت بەسەر ڕامیەوە نەبێت لەبەرەوەی ئێستا من مامۆستای ڕامی تێگەشتیت دەی خێرا کە ڕامی بێ هیوانە بێت دەی کوڕی خۆم بەسەر چاو ئەی ئافرین ڕامی زۆر باشە هیوادارم لە باوکم خۆش بی بۆ وەڵس و کەوتەی کردی سەرۆکی ڕاوچیەکان چونکە وەک خۆتە زانی ماوەیەکی زۆرە ناتۆتە سەر دەریا هەر لەبەر ئەوەیە من لەوە تێگەم فەواز دەی خێرا کە ڕامی ئێستا قولاپەکەت بەرز کەرەوە خێرا دەست بەکار بە دەی ئەوە چیتە ڕامی پێم بڵە تۆ باشی دەی جوڵەی دارەکەت پێچەوانە کرەوە لدستم درباز نابی نتوانی لدستم راکی ایماسی توتیکا هرچن مندوشم کی هر ببوگرم راوی اکم ماسیکا لدستم درباز نابی دی خیراک فواز من آمادم بودر کردی لعاوکا زور چاکا کواتا آماده ببو گرتنی ورا واو دیار ماسیکی توتی زور گوره پیام بل راد چون لبری ماسی و رامی و دیر او سرقالا بکاری شیل ما گرنگتره و ام ماسی دو خوراگ رو بهیزا بگو من لجر برده که خوی شهر دوتا و لجر برد؟ بله منی شروعی بو آچم او زیادر هاو کاری تو کم تانه هیلم ماسی کلا دست درواز بید ام کشه لگرنگترین کشگانه که ترشی روچکانی ایره بی چون که کماسی چوش در برده و روچی خونکی خوی لدست دار بلام روچکان پیویست و بردانه لابن تا رگریان لی نکاله کارکانیان اول موضوع اکا قصنه کهید که هیچی لبارو نازانید خان مکم خان مکم او کمال بردی زورن و آسان نیه لبردنیان کوا تا آوایا بله چون که کاتی ماسی دوتی بیه در باز بیل خلاپکا اچه بولایم بردانه چون که دوتر زور آلوزه رایی بکات هرچن روچکا هولی امو بداد وگه بینیم شتک زور آلوزه کن هرچن خوی زور آسانه چون که یک تو زورد بیل بکر هنانی خلاپکا دا بس بو امو هر وکو روچی که سرطایی قصه هاکی زور چاکا استا برونی بود باسکم که ام حالتا چونه تا تیب گید اما چیه رنگ هندی جار دارکه بشکید یا خود داوکه لبردیک با آلد لو حالتا یا بگو ما نقرتید راوچی لم کاتا دا اتوانه داوکه با آراسی پیچوانه و راب کشه او زنیاری حالانه چین بو تو پیدوه راو ماسیر و آسانه براستی بیروکه یکی باش رو بجاوه هر از تاقیه کموه او کاتا برا بخصگانی تو زکم خان مکم خواتان لگال دور نکوی تو رامی با توشی با ترسی نبی او زور بزیرکی و السوکو تکاتا با امان جی خوی بگر ببست چیه؟ هشتا رامی بدوش چینی و تازه اگر تا بیدوزه تو چون که ام ای گوره همیشه لیگ روانگی جگیر و سریشتکانه کن و هرگیز رازی نبین که کس لما زیادرشتی که تر بلد بلام رامی زور جوازه لیما او اموش یک تاقیه کاتوا بمرجه کنوی بید جا پیدوه رامی سرکوتو ابل پیرو کردنیم بوچونه دا؟ ای بونا پیمو ابیم بوچونه زور رونه و رامی هرچیک پیویست که ایکات تا بشوی که باش لکارکانی سرکوتو بید رامی چو بو او بروی کنارکا تا بو عرسته ماسیه کراب کشه بلام ماسیه کل جر بردکانا خوشار دو تو رنگ توشی هنه گرفت ببی بر راو کردنی ها؟ اما نبیت رگل بردمیا چون که او سوره لسر انجامدانی هموش تکینوه کات یک رامی بریار دا کارک بکات بسر همو که اسپکانا زالا بید سیکه نستا چی رو ایا؟ ها؟ ای خوایا محاولا اما پیداگریه با سرکوتن گر هرچن من دوشی بکات تو میشه فیری امد دا کردم کاتی که منال بوم وانیا باوکا؟ بله، وایا با پیرگیان اما یکم ماسی توتیه که لجیان ما گرت بیتم اما ماسی پیوتیه گوری دریا چون که راو کردنی زور قرصه و زور مندو بی پیوی من زور مردو بوم تا اما ماسیم گرت اگر دیمام لگل بوایا رنگا کشی زوری با درست کرد مایا چون که او کچی که پچکولی و بردی مندوبون و راوستانی دریا نانگه بلام سلاوی لیبکا و بلینی پی این بزوی سردانی دریابکا دریا زور گورو نادیار با پیرا دیوو آرامی زور پی بخشی و هست مکلم و پیش بطنیام لم جیهانه بلام لوتی هاتون با دریا و هست کم که هاوره ما هر هز بمان دوی تیب کم یکسر چم با کناره کبشو ایم خواتان لگل با پیرا خوات لگل دیما خوات لگل دی باب روی نو با مالو رامی دی هاوره بچکو لکم یلا باب روی واحتم بولاد فواز واحتم تاورم که